Ninazima wa Tanzania, swali ni kujiuliza. Ndugu zangu wapendwa, swali ni kujiuliza. Kama wasomi wameshinda, Mungu ameshinda. Manangu walimvua. Usiogope majibu ya daktari. Ukicha kumwamini Yesu na kutubu dhambi zako, umekwisha kupona. Usitende dhambi tena. Msamaha tumepata, uzima tumepata. Kuzarau unaisi dunia inakubeza wo unaisi dunia inakubeza o. Unakwenda ofisi ni kwa kosikia. Unakwenda ofisi ni kwa kosikia. Unakuta barua iko mezani kwako ikikwambia tunakupa masaa. Umekwisha fukuzwa kazi, kosa hujui, sababu hujui. Unajaribu kupeleleza kwa wenzio, unajaribu kupeleleza kwa rafiki zako. Wanaanza kucheka wakikudharau, wanaanza kubeza tena ukiwaona. Wanaanza kucheka wakikudharau, wanaanza kusema wakikushutumu. Anakwambia ukulijua hilo, bwana wengi tulishajua tangu hapo. Unaishi dunia inakuzomea, unaishi wanadamu wanakuchukia. Unaishi dunia inakuzomea, unaishi wanadamu wanakuzomea. Lile duka unalotegemea, lile duka unalotegemea, na lori meungua, unapigiwa simu ho, duka limeungua. Kwa macho unashituka, gari imepata ajali, tena na mkopo. Gari imepata ajali, pesa hujamaliza. Unaisi dunia inakuzomea, unaisi wanadamu wanakuchukia. Unaisi dunia inakuzomea, unaisi wanadamu wanakudharau. Marafiki wa dunia hii, marafiki wa dunia hii, ndugu yangu hawana neno kweli, ndugu yangu wao sio wa kweli. Uzio nilipogundua siri, Yesu ndiye faraja ya kweli, Yesu ndiye rafiki wa kweli. Uriwa hakumo tena. Acha dunia ikuzome, acha wanadamu wakuzome. Lakini siri ya mafanikio ni Yesu mama. Oh. onuna isi dunia inakuzomea, onuna isi dunia inakuzarau, unatamani dunia eti kumeze, unatamani dunia eti kupoteze. Thank you. uishi maisha yako wewe nani atayathamini usipomruhusu Yesu yeye kufanya marekebisho elimu yako kaka nani atayathamini usipomruhusu Yesu yeye kufanya marekebisho ujana wako wewe nani atauthamini usipomruhusu Yesu yeye kufanya marekebisho kinachonitia uchungu ninapoona wapendwa wanang'ang'ania dini wanamkata huyu Yesu kinachonitia uchungu ninapoona wapendwa wanang'ang'ania vyeo wanamkata huyu Yesu kifale wewe nani atakuthamini usipomruhusu Yesu yeye kufanya marekebisho vyeo vyako baba nani atavithamini usipomruhusu Yesu yeye kufanya marekebisho uongozi wako baba nani atauthamini usipomruhusu Yesu yeye kufanya marekebisho maisha yako wewe nani atayathamini usipomruhusu Yesu yeye kufanya marekebisho wako kaka nani atauthamini sipo mruhusu huyu Yesu yeye kufanya marekebisho. Mpoke Yesu leo, yeye katika maisha yako awe Bwana na Mwokozi ili afanye marekebisho. Mpoke Yesu leo katika maisha yako awe Bwana na Mwokozi yeye afanye marekebisho.